Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 grudnia. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister spraw wewnętrznych, były wiceminister Michał Deskur zeznaje jako świadek przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Papież apeluje o utrzymanie i respektowanie wyjątkowego statusu Jerozolimy. Prezydent Putin zabierze głos w sprawie rosyjskich sportowców wykluczonych z olimpiady. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold znów przesłuchuje. W planach ma przepytywanie byłego sekretarza Kolegium do spraw służb specjalnych Tomasza Borkowskiego, a teraz przesłuchuje byłego wiceministra spraw wewnętrznych Michała Deskura. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Witaj, Dawidzie. Witam, dzień dobry. Od jakiego wątku rozpoczęło się przesłuchanie byłego wiceministra? Były wiceminister spraw wewnętrznych Michał Deskur nie skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. Posłowie zaczęli przesłuchanie od pytań dotyczących notatki szefa ABW z maja 2012 roku zaadresowanej m.in. do premiera czy przełożonego świadka, a więc ministra spraw wewnętrznych. Dokumenty wprost ostrzegał, że Amber Gold to piramida finansowa. Były wiceminister powiedział, że nie pamięta, czy zapoznał się z notatką, ale najprawdopodobniej tak. Wyjaśnił, że wówczas trwały intensywne przygotowania do Euro 2012. Uważam, że byłoby błędem, gdyby osoba nadzorująca tak ważne przedsięwzięcie jak Euro 2012 nie zapoznała się z tą notatką i uważam, że gdyby się okazało, że ta notatka dotyczy spraw związanych z terroryzmem czy spraw związanych z bezpośrednio bezpieczeństwem Polaków w związku z organizowanym turniejem piłkarskim 2012, to byłoby moim błędem. Z kolei po południu posłowie przesłuchają jeszcze Tomasza Borkowskiego, który w kancelarii premiera był sekretarzem Kolegium do spraw służb specjalnych. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Byli szefowie służby kontrwywiadu wojskowego na celowniku prokuratury. Generał Piotr Pytel został rano zatrzymany i ma być do prokuratury dowieziony, a generał Janusz Nosek ma się dziś zgłosić sam. Warszawska prokuratura od grudnia ubiegłego roku prowadzi postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień przez byłych szefów tej służby, a miało ono polegać na podjęciu współpracy ze służbą obcego państwa bez zgody premiera. Według informacji medialnych chodzi o umowę zawartą przez SKW w 2010 roku z rosyjskimi służbami specjalnymi, związaną z koniecznością wycofania z Afganistanu polskiego kontyngentu wojskowego, dla którego droga powrotna prowadziła przez teren Rosji. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie poinformował, że generał Pytel usłyszy zmieniony zarzut w śledztwie. Nie podał jednak szczegółów. Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Michał Jach uważa, że skoro śledcze zdecydowali się na zatrzymanie generała, muszą mieć ku temu podstawy. W moim przekonaniu to są jakieś nowe dowody, które pozwoliły prokuratorze wystąpić z tym najbardziej drastycznym zabezpieczeniem. Platforma Obywatelska chce informacji w sprawie zatrzymania byłego szefa SKW. Proponuje, by odbyło się to na specjalnie zwołanym posiedzeniu Komisji Obrony i Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Papież za utrzymaniem status quo w sprawie Jerozolimy. Franciszek podczas audiencji generalnej odniósł się do planów amerykańskiego prezydenta. Donald Trump ma dziś ogłosić, że uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela. Papież mówi, że w tej trudnej sytuacji nie może milczeć. Moja myśl biegnie teraz ku Jerozolimie. W związku z tym nie mogę przemilczeć mego głębokiego zaniepokojenia z powodu sytuacji, która powstała w ostatnich dniach, a jednocześnie zwrócić się z żarliwym apelem do wszystkich, aby zobowiązali się do przestrzegania status quo miasta zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Narodów Zjednoczonych. Franciszek dodał, że Jerozolima to wyjątkowe miasto święte dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów, którzy czczą w nim święte miejsca swoich religii i które jest szczególnie powołane do pokoju. Zaapelował też, by nie eskalować napięcia i w tak pogrążonej w konfliktach Ziemi Świętej. Prezydent Rosji zabierze głos w sprawie afery olimpijskiej. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się wystąpienie Władimira Putina. Prezydent spotka się ze sportowcami i działaczami sportowymi. Jak dowiedziało się Polskie Radio, rosyjski przywódca jeszcze dziś ma podjąć decyzję w sprawie uczestnictwa rosyjskich sportowców w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Wczoraj MKOL odsunął reprezentację Rosji od udziału w olimpiadzie, dając szansę zawodnikom na start pod neutralną flagą. Część rosyjskich polityków wzywa do bojkotu igrzysk, natomiast sportowcy chcą pojechać do Korei Południowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 13:00. Środa pochmurna i deszczowa. Przelotnie padać może w całym kraju. W górach i nad morzem silny wiatr. Na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 8 w Szczecinie i Zielonej Górze. W centrum 6.

inną osobę, ale to też może być ujawnianie czyichś tajemnic, jakiejś na przykład korespondencji online, to też może być na przykład sytuacja, w której ktoś jest wykluczony z grupy online w ten sposób, że na przykład jest jedyną osobą, nie wiem, niezapraszaną do grona znajomych, czy niewłączaną do komunikacji. Więc rzeczywiście to jest dość duży parasol, pod którym kryją się bardzo różne takie podzjawiska. Dlaczego w takim razie jest szczególnie groźna, kiedy stosowana jest wobec małoletnich, zdolność do obrony jest mniejsza? To znaczy, może od razu powiem tak, jest szczególnie groźna, natomiast jest bardzo mocno powiązana z przemocą tradycyjną. Jest to bardzo spójne, jak rzadko kiedy, wyniki badań takich już z ostatnich 10 lat, ja sam to badam około 10 lat, są bardzo spójne i pokazują, że właściwie ona jest prawie zawsze powiązana z taką tradycyjną przemocą rówieśniczą. Mhm. To znaczy, że to są ci sami ludzie, którzy są sprawcami tej tradycyjnej, czyli wykluczania z grupy, złego traktowania takiego, nie wiem, fizycznego, czy słownego, werbalnego, a jednocześnie są sprawcami online, więc ona jest groźna jako nowa forma, natomiast jest bardzo mocno i sama ta przemoc i jej efekty jest bardzo mocno powiązana z taką tradycyjną przemocą rówieśniczą. My ją chcemy traktować inaczej, no bo rzeczywiście mamy tutaj inne narzędzie, natomiast w rzeczywistości wiele wskazuje na to, że powinniśmy to traktować całościowo i kiedy mówimy już o przeciwdziałaniu, na przykład w szkole, to ja bym tego nie dzielił, bo jest szereg takich rzeczy, które są już sposobami przeciwdziałania i jednej, i drugiej naraz, czyli jakby trudno tutaj o jakieś takie potraktowanie tego zjawiska jako takiego nożem rozdzielonego na pół, że to jest inne kompletnie. Rozumiem, ale może ludzie rozdzielają, czy też analizujący, ponieważ tamto zjawisko, które znamy, nękania w szkole od lat, od zawsze, prawda, wśród uczniów, to jest takie zjawisko oswojone. My to znamy. Natomiast tu mamy do czynienia, jak pan przekonuje, zapewne słusznie, z czymś, co jest podobne, no ale mamy do czynienia jednak z nowym narzędziem. Które mówi się nawet, że to stare wino w nowej butelce. No więc właśnie. Sprawcy sięgają po cyberprzemoc, panie profesorze. Dlaczego? Bo mają poczucie anonimowości? Bo to jest prostsze narzędzie? Znaczy tutaj dwa rodzaje uwarunkowań, tak mówiąc o tym krótko. Jedne to takie, że rzeczywiście często przyczyny leżą w tej przemocy tradycyjnej, czyli mają różnego rodzaju złe relacje offline, czyli twarzą w twarz. Ale kiedy pan mówi już o tych specyficznych mechanizmach, to rzeczywiście jest dużo prościej i to potwierdzają nawet od 20 lat prowadzone badania o charakterze eksperymentalnym. No jest dużo prościej w komunikacji tak zwanej zapośredniczonej rozhamować się, tak? Czyli zadziałać inaczej, niż by się zadziałało twarzą w twarz, to się tak nawet o tym mówi potocznie, natomiast rzeczywiście tu jest kilka mechanizmów. No jest tak zwany efekt kabiny pilota, czyli taki mechanizm, że nie widzę efektów swoich działań i wtedy jestem w stanie się dalej posunąć, no bo jakby nie mam bezpośredniej takiej informacji, to jest to szybko zwrotnej, że coś zrobiłem nie tak, że kogoś czyli taki syndrom operatora drona, tak? Operatora drona lub efekt kabiny pilota, bo o tym się już mówiło w czasie II wojny światowej, o takim mechanizmie, że piloci mieli mniejszy stres, przeżywali traumatyczne po działaniach wojennych niż na przykład piechota, która walczyła, czy tam, nie wiem, skrzywdziła, twarzą w twarz, kilka tak, osób, obserwowała wyniki swoich działań. Absolutnie. No, mówi się o takim mechanizmie. Drugi mechanizm jest taki, że rzeczywiście czasami mamy do czynienia z komunikacją asynchroniczną, czyli taką, że coś nadajemy, a odpowiedź i reakcja drugiej osoby, która jeszcze wynik działa, jest później. Czyli może nam się wydawać, że nie ma odpowiedzi, możemy kontynuować, a co prawda okaże się, że skrzywdziliśmy kogoś mocno. Ja prowadziłem wywiady z wieloma sprawcami. Troszkę, panie profesorze, przepraszam, troszkę bliżej mikrofonu, bo mi pan, tak, dobrze, bo mi pan niknie, a chciałbym, żeby wszystko docierało. Prowadziłem wywiady z wieloma sprawcami takie pogłębione, gdzie rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy zaangażowali się w tego typu działania wobec innych negatywne. I tu bardzo często było to, że właściwie nie było intencji skrzywdzenia, natomiast okazało się, że te działania były bardzo krzywdzące. Bo niektórzy psychologowie by powiedzieli, że to w ogóle nie jest działanie agresywne, bo tam nie było złej intencji, tylko intencją było coś innego. Mhm. Albo nic czasami nie było intencją, tak? Takim typowym na przykład sposobem realizacji takiej cyberprzemocy jest na przykład takie tłumne, grupowe działanie na Facebooku, gdzie tam czy na jakimś innym portalu społecznościowym, gdzie powiedzmy komentuje grupa coś, tak? Ja rozumiem. Tak, właściwie każdy się ściga z drugą osobą i oczywiście efekt jest negatywny, natomiast bardzo często jest brak refleksji. To jest bardzo taki subtelny mechanizm, bo tutaj jakby inaczej. Nie ma problemu, że młodzi ludzie uważają, że to wolno, tak? Bo tak mało kto uważa. Badania takich przekonań etycznych pokazują, że tak to uważa 3%, tak? Czyli to nie jest ten problem, że młodych ludzi trzeba przekonywać, że nie wolno, bo oni to wiedzą. Natomiast mimo, że nie wolno, czy nie powinno się, to w wielu sytuacjach można się poddać tym mechanizmom i przestać myśleć. Rozumiem, ale są jednak rzeczy, które niepokoją, bo na przykład z wrześniowego raportu NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży wynika, że z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40% uczniów. Jednocześnie blisko połowa ankietowanych uczniów stwierdziła, że w przypadku cyberprzemocy nie zwróciłaby się do nikogo z prośbą o pomoc. Dlaczego? Bo to krępujące? A może po prostu nie wierzą w tę pomoc, w skuteczność tej pomocy? To nawet badano. Badano to już od właściwie 40 lat przemocy tradycyjnej, że młodzież też rzadko się zwraca w przypadku przemocy tradycyjnej, ale w wypadku cyberprzemocy znam nawet wyniki badań. No młodzież taka, która doświadczyła, zapytana dlaczego nie, wymienia takie na przykład rzeczy, bo obawiam się, że rodzice nie zrozumieją o co tu chodzi, bo nie znają tego świata. Mówią na przykład młodzi ludzie, którzy w ten sposób nie zgłosili. Albo mówią na przykład boję się, że odetną mi internet, bo będą się bali o mnie i zablokują mi możliwość korzystania z internetu. Albo mówią na przykład wstydziłem się powiedzieć. Natomiast muszę powiedzieć, że to są bardzo zbliżone wyniki znowu do tradycyjnej przemocy, dlatego że tam podobnie młodzież mówi, tak? Która nie zgłasza tego, że jest źle traktowana bez internetu, to też jakby mówi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo... A nie ma pan, panie profesorze, takiego wrażenia, że inną miarą jednak oceniamy zachowania, słownictwo, zachowania werbalne, w realu, w rzeczywistości, na co dzień, a inaczej jednak w internecie, wobec upowszechniania się wulgarności, takiej swobody, łatwości ocen, działań, już niewiele robi w internecie na nas wrażenie, stąd może pewne bagatelizowanie zjawiska. Znaczy ja mam wrażenie, że zjawisko jest szersze, że w ogóle pozwalamy na różne rzeczy, takie publiczne przeklinanie jakieś tam w miejscach typu przystanek autobusowy, czy różne miejsca. Też mam wrażenie, że tego jest więcej. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że internet rzeczywiście mi się bardzo podoba taka metafora miasta, ponieważ rzeczywiście są miejsca i dzielnice, w których możemy jest gorzej i takie, w których jest lepiej. Co mam tutaj na myśli? Że są takie miejsca w internecie, że jak się tam udamy, to mamy ściek, tak? Mamy ludzi, którzy się źle zwracają i tak dalej, do siebie nieładnie, brzydko i tak dalej. Co więcej, można mieć nawet pewność, że na przykład złapiemy tam wirusa. No, przykładowo, tak już technicznie, ale też miejsca, gdzie społecznie ludzie w określony sposób się tam do siebie odzywają i tak dalej. Natomiast kiedy patrzymy globalnie na komunikację internetową, czyli na przykład bierzemy takie badania, gdzie się wykorzystuje technologię, która całość tej komunikacji bada, szukając wulgarnych wypowiedzi, to nagle się okazuje, że w globalnej komunikacji takich wypowiedzi jest 3%. Czyli jakby oczywiście są miejsca, gdzie jest 90%, jeżeli tam się będziemy udawać, to będzie ten nasz internet, no to będziemy mówili, proszę bardzo, to tak wygląda, tak? Natomiast kiedy zaczynamy udawać się w inne dzielnice, to się nagle okazuje, że globalnie wygląda to troszeczkę inaczej, więc to jest zawsze kwestia, gdzie się poruszamy, tak? Panie profesorze. W społecznościowym ja mogę mieć bardzo różne grono znajomych, bardzo różnie się wyrażające, czy do siebie odzywające i jakby to może być bardzo różnie skonstruowane. Znaczy, jest to takie pewne, wydaje mi się jednak ciągle uproszczenie, bo rzeczywiście naprawdę są takie statystyki robione, gdzie, bada się to metodami typowo technologicznymi, tą komunikację i nagle się okazuje, że ta komunikacja wulgarna, czy taka obrażająca inne osoby jest znaczącej mniejszości na tle całej komunikacji. Wrócimy online do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Profesor Jacek Pyżalski. Spotkamy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu. 19 minut po południu. A dziś pytanie, czy radzimy sobie z cyberprzemocą. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Crashing the covers off. Pan Jakub napisał, żeby w szybki sposób przekonać się, czym jest cyberprzemoc, wystarczy na jakimkolwiek portalu czy forum przyznać się do tego, na przykład, że jest się katolikiem. Fala hejtu, niezrozumienia, jaka się po tym wyznaniu wylewa z ust osób uważających się za tolerancyjne, jest po prostu zatrważająca. Pozdrawiam, Jakub. 22 minuty po południu. Tu Trójka. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy radzimy sobie z cyberprzemocą. Pani Zuzanno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam tylko 4 zdania, ale złożone. Po pierwsze, jakie są teraz relacje? Kto kogo ogra? Na wszelkie sposoby, byleby skuteczne. Mhm. Po drugie, mamy film, załóżmy godzinny. Przez 5 minut co się stało, dziewczyna popełniła samobójstwo. Nie ma przez 55 minut, jak płaczą rodzice, jak płaczą dziadkowie, kim ona by była, co zrobiłaby dobrego, co by zwiedziła, jakby dożyła wspaniale 80 zakładając rodzinę. Po trzecie, obwiniam telewizję, internet i produkcje kinowe. I po czwarte, dlaczego? Dlatego, że tam są gotowe instrukcje, panie Kubo. Dzięki. Pozdrawiam, pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. A ja właśnie chciałem wzmocnić wypowiedź pana profesora. To, co mi się bardzo spodobało, to, że konstatacja tego, że ta przemoc nie jest zjawiskiem nowym, istnieje w takich grupach dziecięcych od zawsze. Mm-hmm. Chyba jak pan sięgnie lat szkolnych, to na pewno znajdzie pan jeden przykład podobnych zachowań u siebie w klasie lub w klasie sąsiedniej. Nawet nie jeden, tak. Natomiast później, dlatego że to dyskusja o nowych środkach technologicznych, o nowych sposobach komunikacji, to wszystkim bardzo ładnie rozmawia się o internecie, o forach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ma rację pan profesor, trzeba patrzeć w sedno sprawy, w przemoc, która istnieje pomiędzy młodymi ludźmi z racji, rozumiem, racji bytu. W ogóle, a nie tylko w internecie. W mojej szkole mam 40 lat, ale pamiętam dokładnie przykłady, kiedy po prostu chłopak nie mógł przejść do szkoły, wejść do budynku, nie dostając kopniaka od starszych, od bardziej rozrabiających ludzi. Teraz te kopniaki przenieśli się oczywiście na do internetu. Pozdrawiam pana, panie Andrzeju. Pani Elżbieta, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Proszę pana, ja też w sprawie cyberprzemocy, ponieważ długo pracowałam w szkole, jestem obecnie na emeryturze. Ale kiedyś to było inaczej, myśmy to inaczej załatwiali. W tej chwili nie było czegoś takiego, jeżeli wychowawca klasy zauważył, że coś się dzieje, że jakaś jest nagonka na jakiegoś ucznia czy uczennicę, to reagował. Mhm. A w tej chwili w pewnej szkole, już tam nie będę mówić gdzie, to takie sprawy się zamiata pod dywan. Dokładnie. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa telefony, na państwa listy. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy radzimy sobie z cyberprzemocą. Doktor Wiesław Baryła, Uniwersytet SWPS w Sopocie. Zapewne jest groźna. Każda przemoc jest niebezpieczna. Przemoc o charakterze psychicznym jest nie mniej groźna niż przemoc fizyczna, którą natychmiast rozpoznajemy jako coś niewłaściwego. Przemoc psychiczna również ma bardzo, ale to niezwykle niszczący wpływ na funkcjonowanie każdego człowieka, młodego, starego. No to widać przede wszystkim po skutkach tej przemocy, które to skutki są po prostu tragiczne. Jeśli przemoc wirtualna to przemoc w mediach społecznościowych, to ona oczywiście nie jest wirtualna. To, co się dzieje na forach, co się dzieje na ściankach mediów społecznościowych, jest jak najbardziej realne, jak najbardziej bolesne, jak najbardziej radosne wtedy, kiedy coś dobrego się dzieje. Tak więc to, że ktoś nad kimś się znęca albo ktoś komuś robi krzywdę twarzą w twarz, czy za pomocą portalu społecznościowego, nie ma najmniejszego znaczenia. I za każdym razem mamy do czynienia z czymś niewyobrażalnie szkodliwym, krzywdzącym i niebezpiecznym. 26 minut prawie po 12. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Krzysztof, Warszawa. Panie Kubo, żyjemy w takich trudnych czasach, gdzie nie liczą się fakty, tylko liczą się opinie, tudzież wrażenia. I tutaj taką wrzutkę zrobię do państwa, do dziennikarzy, bo państwo też nie drążycie często faktów, tylko polemizujecie na temat wrażenia lub opinii. Mm-hmm. Ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Moje doświadczenie jest takie, że za pomocą portalu społecznościowego w lokalnej społeczności typu wspólnota mieszkaniowa można tak ochydzić komuś życie, że proszę mi wierzyć, ten ktoś może dorobić się opinii złodzieja, malwersanta, a najgorsze jeszcze jest to, i to jest znowu koszyczek do państwa, wrzutka do państwa ogródka, że nie ma żadnych narzędzi prawnych, żeby się przed tym bronić. Próbowałem się przed tym bronić, nie jest to do obrony. To jest po prostu to tragedia. A jak próbował pan się bronić, panie Krzysztofie? Wie pan co? Konsultowałem kroki prawne z prawnikami i najgorsze jest to, że zrobiłem ostrzeżenie do tych osób, w sensie wezwanie do przeprosin, ale już gdzieś z tyłu głowy wiedziałem o tym, że, bo mi prawnik powiedział, że to wszystko zależy od tego, jak sędzia to uzna. I to zależy od humoru sędziego, a tak naprawdę nie od prawa, tylko od humoru sędziego. Pan Krystian, piszący, odpowiadający na pytanie, też pyta, a czy radzimy sobie w ogóle z technologią, która od lat przenika do naszego życia, a szczególnie do życia ludzi młodych. Jeśli nie zaradzimy temu wpływowi, to w przyszłości społeczeństwo będzie się składać z chodzących zombie. Nie przez cyberprzemoc, ale przez zanikające więzi społeczne. Pan Piotr na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, Piotr. Dzień dobry. Witam, słucham pana. Szczęśliwy człowiek z Białegostoku ma taką radę. Nie jestem ani na Facebooku, ani tego Facebooka nie przeglądam. Nigdy nie wysyłam żadnych zdjęć w internet, nie puszczam nic w sieć. I nikt nie może mnie o nic ani oskarżyć, ani tak naprawdę mam czystą głowę i naprawdę jestem z tego powodu szczęśliwy. Niektórzy twierdzą, że jak pana nie ma w internecie, to pan w ogóle nie występuje w przyrodzie. To bardzo dobrze nawet. To bardzo dobrze. Żona wie, że ja jestem. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Bartłomiej. Panie Bartłomieju, witam. Halo? No, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzwonię z Gdańska, mam 50 lat i chciałem się podzielić takim spostrzeżeniem ze słuchaczami, że internet, portale społecznościowe istnieją tak naprawdę w skali rozwoju ludzkości bardzo krótko. I myślę, że te wszystkie problemy wynikają z tego, że ludzka psychika, ludzkie emocje, które się adoptowały do innych warunków, no jakby nie odnajdują się w tej sytuacji, że można w tak krótkim czasie przesłać wiadomość do tak wielu ludzi, odebrać informacje od tak wielu ludzi, z taką wielką łatwością wyrażać opinie na różne tematy. No myślę, że po prostu za krótko to wszystko trwa, żebyśmy się zaadoptowali do tego. Ludzka psychika, ludzkie emocje nie są do tego jeszcze przygotowane. I myślę, że to jest problem, że to wszystko trwa zbyt krótko, a ludzie do tego się jeszcze nie zaadoptowali. Taką mam opinię. Pozdrawiam, a co na to pan Piotr? Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Przede wszystkim nasze społeczeństwo jest za bardzo zapatrzone w Skandynawię, podejście do wychowania dzieci. Tam dzieciak może wszystko, totalna bezkarność. Zresztą nie tylko Skandynawia. Dzisiaj wiemy, że jakiekolwiek działania dorosłych wobec dzieci to jest jedynie zwrócenie uwagi. Nie możemy w żaden sposób karać i bezkarność, dzieci o tym wiedzą i czując się bezkarne będą różne działania podejmować, czasami nawet sprzeczne z prawem, my i tak w tej dziedzinie nic nie zrobimy. Czyli dziękuję. Nie radzimy sobie. Dziś pytanie, czy radzimy sobie z cyberprzemocą? 7 trójek na początku 22. Hanna Szymańska, adwokat. Posłuchajmy. Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo w internecie i o kwestię zapewnienia tego bezpieczeństwa młodym dzieciom. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby rodzice zwracali uwagę na to, jak wykorzystują dostępne media, jak korzystają z Facebooka. Nie mówię tutaj o ograniczeniu, broń Boże, ich prawa do prywatności, do intymnego życia, ale o zwykłym po prostu zwróceniu uwagi na to, czy dziecko spędza dużo czasu w internecie, z jakich portali korzysta. Teraz internet umożliwia rodzicom pewnego rodzaju kontrolowanie, zwłaszcza wśród dzieci do 13 roku życia, ich zachowań poprzez ograniczanie czasu dostępu, korzystania, poprzez wyświetlanie witryn, które odwiedza dziecko. Także wydaje mi się, że wszystko leży w gestii rodzica tak naprawdę i jego zainteresowania własną pociechą. 12.31, a moim gościem jest pan dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam serdecznie. Nie ma pan wrażenia, że nie nadążamy za dynamiką rozwoju zjawiska pod tytułem cyberprzemoc? Że coś, co dotyka coraz większą liczbę osób nastoletnich, jest często poza świadomością i zdolnością również do reakcji dorosłych? Ja myślę, że aż tak kategorycznie, tak strasznie to nie to wygląda. Źle nie wygląda. Jednak w większości trzeba dostrzegać te pozytywne strony internetu, sieci, bo przecież każdy z nas, czy z młodzieży, czy z osób dorosłych, bardzo często dzisiaj, kiedy nie może znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, nie może się dowiedzieć w sposób łatwy jak o jakiejś rzeczy, mieście, regionie, to sięga właśnie do internetu i wpisując kilka tych haseł, słów, dowiaduje się tych rzeczy, gdzie kiedyś musiałby poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu, aby się dowiedzieć. No owszem. Ale rzeczywiście oprócz tych, ale to jest taka... tych aspektów pozytywnych pojawiają się też pewnego rodzaju zagrożenia. No właśnie, bo te zagrożenia nie są jeszcze jakieś falowe, ale rzeczywiście mogą być groźne. Począwszy od takich już, ja powiem trochę tak śmiesznie, ale tych zdrowotnych, czyli te osoby przygarbione, patrzone w telefon komórkowy i oglądające internet. To te sprawy te związane z depresją i sprawami już związanymi z prześladowaniem, rozwijający się stalking, prześladowania również za pomocą nowoczesnych technologii, różnego rodzaju wpisy, zamieszczanie zdjęć, które mogą kompromitować kolegów czy koleżanki, zwłaszcza jeżeli chodzi o młodzież. Na szczęście my też bardzo szybko odpowiadamy na te zagrożenia. O tym za chwilę, panie doktorze, porozmawiamy. Według raportu tymczasem Najwyższej Izby Kontroli, między innymi policja nie rozpoznała właściwie i nie określiła skali zagrożenia, jaką niesie cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Oczywiście z raportem NIK-u można się nie zgodzić. Uważa pan, że wniosek NIK-u jest krzywdzący? Ja uważam, że na pewno takiej drugiej instytucji jak policja, która nie ma przecież w swoich zadaniach edukowania młodzieży czy dzieci, przygotowywania ich do cyberzagrożeń, bo to jest w pierwszej kolejności domena rodziców, szkoły. My możemy wspierać. A w skali państwa, Ministerstwa Edukacji czy Ministerstwa Cyfryzacji? Nie ma, to zjawisko określała bardzo trafnie i szybko reagowała, odpowiadając na zagrożenia, które się pojawiają, bo nam na tym chyba najbardziej jednak zależy, aby zagrożenia się nie rozwijały i żeby szybko je eliminować. Ja czułem, panie doktorze, że usłyszę takie zdanie, zapewnienie, że policja wszystkie zgłoszenia traktuje poważnie, skrupulatnie, ale pewnie słuchacze znają przypadki, kiedy to zgłoszenia dotyczące cyberprzemocy były po prostu bagatelizowane. Po co podejmować czynności w sprawie zdjęcia jakiegoś golasa? Tutaj się kłaniają już tutaj aspekty prawne. My, proszę pamiętać, możemy działać wtedy, kiedy popełnione jest przestępstwo lub wykroczenie. Bardziej w moich słowach chodziło nam o to, że to my jako pierwsza z tych instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w państwie utworzyliśmy chociażby równo rok temu, bo 1 grudnia 2016 roku, Biuro do Walki z Cyberprzestępczością. Nie był to początek, bo wcześniej takie identyczne struktury powstały w każdym województwie. A więc odpowiedź nasza już miała miejsce kilka lat temu. Oczywiście wcześniej, gdy nie było tych komórek, my się też zajmowaliśmy tą przestępczością, tylko zajmowały się nią komórki kryminalne, przy okazji również realizacji innych spraw. Ale te kwestie, o których pan mówi, dotyczące chociażby ujawnienia czyjegoś zdjęcia, wpisu, czasami są to zdjęcia prześmiewcze, kompromitujących filmów, tak. Kolega ze szkoły był w sytuacji takiej dwuznacznej, bo na przykład nadużył alkoholu, to w większości to nie są czyny zawierające znamiona przestępstwa czy wykroczenia, co też nie znaczy, że państwo pozostawia takie osoby same sobie, ponieważ Ale już szantaż, panie doktorze, na przykład związany z filmem czy zdjęciem, nosi w sobie znamiona czynu zabronionego. Kilka lat temu już w odpowiedzi na ten rozwój technologii pojawiły się w kodeksie karnym zapisy dotyczące chociażby stalkingu, gróźb karalnych również za pomocą nowoczesnych technologii, głównie sieci internetowej, przełamywania zabezpieczeń, bo bardzo często ktoś potrafi przełamać te zabezpieczenia na portalach społecznościowych i zamieścić treści obraźliwe dla danej osoby. I w tych przypadkach większość tych przestępstw jest ściganych na wniosek pokrzywdzonego, a więc my z urzędu jako policja czy jakaś inna służba w większości tych przypadków przypadków nie możemy podejmować sami z własnej inicjatywy czynności procesowych, ponieważ są to przestępstwa określone w kodeksie karnym, ale ścigane na wniosek pokrzywdzonego, a więc osoba pokrzywdzona musi zgłosić takie przestępstwo, musi wyraźnie zażądać ścigania, twierdząc, że czuje się poszkodowana, ponieważ no, część z tych osób być może się na takie rzeczy A na to muszę ale pana zmartwić. Kiedy takie zgłoszenie otrzymamy, czynności dalej prowadzone są tak, jakby były prowadzone z urzędu. No tak, tylko że na to zgłoszenie często nie możemy liczyć, bo smutne jest to, co wynika z raportu NIK-u, że połowa uczniów zadeklarowała, że w przypadku doświadczenia cyberprzemocy nie zwróci się do nikogo z prośbą o pomoc. No, również do policji. Panie doktorze, przerażają samobójstwa bardzo młodych ludzi. Często nie ma wątpliwości, że powodem tych samobójstw była cyberprzemoc. No tutaj też nie do końca zgodziłbym się z tą tezą, ponieważ ogólnie liczba samobójstw od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. To my tu przypomnijmy przy okazji, bo sprawdziłem przed chwilą, to zresztą przerażające dane, 5,5 tysiąca skutecznych samobójstw mamy rocznie w Polsce, 10 tysięcy prób. Dokładnie, to są takie dane, które no, około 5 tysięcy samobójstw corocznie. Zresztą ja miałem przyjemność pracować w zespole do spraw opracowania koncepcji, jak zapobiegać tym samobójstwom. Tutaj niestety bardzo negatywnie odbija się rola mediów, które nagłaśniają takie przypadki, które inspirują następnie młodych ludzi. Ale rzeczywiście bardziej mówiłbym tutaj o depresjach, które popadają młodzi ludzie, którzy, no nie ma co ukrywać, to już są mniej odporni na różnego rodzaju szykany czy przykre życiowe sytuacje, aniżeli jeszcze te osoby sprzed kilkudziesięciu lat. I rzeczywiście to dokładnie widać chociażby w zachowaniach w szkole młodych ludzi, nastolatków i bardzo często do tego wykorzystywany jest internet. To też nie jest nic zaskakującego, po prostu jest to nowa technologia, która pojawiła się w naszym życiu i nam towarzyszy. No jeszcze gdybyśmy się cofnęli o dekadę, o 12-15 lat, ja osobiście dopiero miałem pierwszy telefon komórkowy. To jest internet, wiedziałem tylko wtedy, gdy korzystałem z niego w uczelni, czy poszedłem do specjalnej kafejki internetowej. Dzisiaj, gdybyśmy to powiedzieli młodym ludziom, oni by to traktowali jako jakąś no, historię, bajkę. W autobusach, w tramwaju, w metrze, na ulicy. Widać, że wszyscy chodzą z telefonami, wszyscy oczywiście w tych telefonach nie piszą tylko SMS-y, ale są zalogowani na różnego rodzaju czatach, portalach społecznościowych, a więc w związku z tym też i ta ilość będzie znacznie większa, więc nie można tego porównać jeszcze z latami 90., czy nawet z początkiem lat 2000., bo po prostu wtedy takiego szerokiego dostępu do nowoczesnych technologii, zwłaszcza do sieci internetowej. Po prostu nie było. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Doktor Mariusz Ciarka, bardzo dziękuję. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji jest naszym gościem. 21 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy radzimy sobie z cyberprzemocą? 7 trójek na początku 22. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam sondaż. Pan Przemysław napisał, witam pana serdecznie, może zadziwię, ale największymi internetowymi hejterami moim zdaniem są osoby w zaawansowanym wieku. Najczęściej wypowiadające się na tematy polityczne, tyle jadu, przekleństw, czystej zawiści, nie spotyka się nigdzie indziej. Nawet młodzież nie jest tak wulgarna jak emeryt na Facebooku. 7 trójek na początku 22. za, a nawet przeciw. Pan Sebastian, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, dzień dobry radiosłuchaczom przede wszystkim. Panie Kubo, myślę, że całkowicie nie radzimy sobie z cyberprzestępczością i z cyberprzemocą, przepraszam, i z cyberprzestępczością również. Natomiast jako ojciec trójki dzieci mogę powiedzieć wprost, że na tej samej zasadzie, i państwo też w tym nie pomaga, bo na tej samej zasadzie jak policjant nie jest w stanie walczyć z przestępczością, zwłaszcza zorganizowaną, nie wiem, przestępcami z bronią ostrą, jedynie za pomocą pałki, na tej samej zasadzie właśnie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nie pomaga rodzicom i wszelkiej maści opinie psychologów, którzy często też tych dzieci nie mają i nie do końca mają pojęcie, bo rodzic tak naprawdę wyposażony jest jedynie, tak jak pan przed chwilą powiedział, jeden z poprzedników, jedynie w dobre słowo, natomiast czy też jakieś takie bardzo niewielkie sposoby oddziaływania, natomiast po drugiej stronie mamy, nie ukrywajmy, dzieci zawsze ciągną, zresztą dorosłych również, owoc zakazany, i dzieci mając całą paletę zachowań w internecie, po takiej stronie, która ich przyciąga, i złych zachowań, które chciałyby poznać. Jeśli mają jedynie to dobre słowo po drugiej stronie rodziców i autorytet, to często niestety w obecnych czasach nie wystarcza. Chęć zaimponowania kolegom, koleżankom sprawia, że czasem przekraczają granice w taki sposób, który później kładzie się cieniem na całe ich dalsze życie. Co więcej, ten wizerunek budują często tylko w internecie. Tam istnieją de facto. Ktoś napisał, działam w profilaktyce samobójstw dzieci, młodzieży. Temat jest mi bliski. Wielu słuchaczy odwołuje się do dawnych czasów, przywołując, że kiedyś też była przemoc. Wirtualny świat to z całą pewnością coś, co odróżnia nasz czas dorastania od dorastania naszych dzieci. Jeśli ktoś w dawnych czasach był gnębiony w szkole, to trwało to dokładnie tyle, ile trwały lekcje. Po wyjściu ze szkoły miał spokój. Teraz dzieci doświadczają przemocy 24 godziny na dobę. Panie Piotrze, witam. Halo? Panie Piotrze, halo, witam. Słucham pana. Witam serdecznie. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzwonię do trójki z taką informacją, spostrzeżeniem. Dajemy dzieciom zapałki, ale później nie pilnujemy tego, co one z nimi robią. Dajemy im telefony, dostęp do internetu, a później nie kontrolujemy. Mamy tutaj około 40% z tego, co tam badania mówią, jak to się mówi, tej cyberprzestrzeni, przy czym nie wiem, jakie są wyniki badań związane z rodzicami, którzy kontrolują ewentualnie swoje dzieci. Mamy aplikacje, które mówią kontrola rodzicielska i tak dalej. My im dajemy zapałki. I nie sprawdzamy, co potem z tym robią. Ktoś napisał, kiedyś zgłosiłem nękanie w internecie i telefony z groźbami na policję. Powiedzieli mi, że to głupie żarty. Dla mnie to nie były głupie żarty, bo moje dane, zdjęcia były rozsyłane wszędzie. Panie Robercie, dzień dobry, halo? Witam serdecznie, witam panie pana. Redaktorze. Panie redaktorze, taka jedna rzecz. Nękanie w cyberprzestrzeni jest niczym innym, jest tak stare, można byłoby to tak trochę uogólnić, jak takie słowo jak obmowa, pamflet, paszkwil, plotka. To nam towarzyszy w zasadzie od zarania ludzkości. Jedyna różnica jest taka, że dostęp do tego uzyskały dzieci. I to jest pewien problem. Proszę zwrócić uwagę, w połowie lat 90. miałem dostęp do internetu i jednocześnie czytałem wtedy powieść, zresztą krótką, Utracona cześć Katarzyny Blum. Powieść osadzona w realiach lat 50., ale jest tam, że tak powiem, mechanizm, jak działa obmowa, plotka i w zasadzie... Jakie skutki wywołuje. Jakie skutki wywołuje przede wszystkim przemoc taka odrzucenia społecznego i obmowy. I jak to się przeczyta, przeniesie się do realiów czasów współczesnych, nic się nie zmieniło. Jedynie tylko tablica, na której się to wywiesiło. Czy to jest gazeta, czy to jest internet. Medium jest medium. Pani Antonina komentuje, jak mówi profesor Pyżalski, często młodzież nie ma złych intencji i świadomości, że stosuje cyberprzemoc. Tu potrzebna jest edukacja. Dzieci w Stanach uczą się etyki w internecie. Jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, krótko witam. Halo? Dzień dobry panu. Panie Piotrze, ja dzwonię w bardzo istotnej sprawie, który chyba nie został poruszony. Mianowicie chodzi o fakt, że tak naprawdę ta przemoc w internecie współczesna to jest zupełnie inna przemoc, ponieważ jest to... przemoc, która dokonywana dzięki takiemu narzędziowi jak internet, narasta w sposób wykładniczy, więc tutaj porównanie, że ma to, można powiedzieć, ten sam obraz, co przemoc ta tradycyjna, no jest według mnie zupełnie chybiona. Dlaczego? Dajmy taką analogię. Powiedzmy, złodziej, który próbuje okraść w tradycyjny sposób bank, prawda? No, powiedzmy, jest zdolny, może mu się to udać, natomiast nie dokona kradzieży całej sieci banków po prostu w jednym momencie. Natomiast dobry złodziej, dobry, nie wiem, przestępca, który doskonale umie się poruszać w świecie wirtualnym, haker dokładnie, wykona to w taki sposób, właśnie w sposób wykładniczy, gdzie w jednym momencie potrafi jakby okraść całą sieć banku, całą sieć jednego banku, tak samo jest tutaj. Czyli skuteczność większa i ryzyko pana zdaniem mniejsze. Pani Kasia napisała, jako nauczycielka obserwuje, że cyberprzemoc jest tylko jednym z aspektów przemocy psychicznej, z którą sobie nie radzimy, ponieważ za mało uwagi poświęca się edukacji emocjonalnej. Tomasz Kurzak, Mobi Radar. Jeżeli mówimy o tej takiej popularnej ostatnio formule, czyli hate speech, no to wydaje mi się, że jest bardzo groźna, bo z wielu użytkowników internetu, to nie tylko młodzież, ale i także ludzie dorośli, wychodzą z założenia, że w internecie można powiedzieć wszystko, bo ciężko użytkownika namierzyć. Nie zdają sobie sprawy z tego, że bardzo łatwo można kogoś namierzyć i użytkownicy wypisują, mówią w internecie bardzo dużo, bardzo złych rzeczy. Tu musielibyśmy zrezygnować z korzystania z niektórych usług, na przykład portali społecznościowych, albo blokować na przykład użytkownikom dostęp do swoich kont, chociaż to też jest taka walka z wiatrakami, bo jeżeli ktoś będzie zależało na tym, żeby sprawić nam przykrość, no to zawsze może zakładać kolejne konta, podszywać się pod inne osoby. Także tutaj problem jest bardzo poważny i my jako użytkownicy mamy bardzo mało narzędzi i taka odpowiedzialność spada i powinna spadać na właścicieli usług, czyli portali społecznościowych, forum internetowych. To nie powinni śledzić użytkowników, którzy łamią zasady i regulaminy. A według pana Karola internet to wielkie doświadczenie pokazujące, jakim jesteśmy społeczeństwem. Jak wiele w nas jest zazdrości, zawiści, uprzedzeń do ludzi innych albo zwyczajnie nieperfekcyjnych. Szkoda, że polepszamy swoje samopoczucie, poczucie wartości poprzez tak zwane hejtowanie. Panie Krzysztofie, dzień dobry, witam, halo. No, witam. Witam pana. Że część tej złej krwi, moim zdaniem, prowokują media, które nie realizują misji społecznej, tylko kreują różne marki polityczne i ludzie nie wytrzymują nerwowo, widząc takie pompowanie różnych marek politycznych, więc sobie pozwalają bo nie wytrzymują nerwowo, tak nie może być, żeby misja społeczna była zastępowana przez kreację różnych postaci. No, przypomnę chociażby państwo, jak jeszcze dobrze się nie pojawiła Nowoczesna, już miała 10% poparcia. Zgoda, tyle tylko, że pojawiła, na drugi dzień miała 10%. To można odnieść do ludzi starszych, zainteresowanych, żyjących polityką, a jak to tłumaczyć, tę cyberprzemoc, przemoc w ogóle w internecie wśród młodzieży? Panie Jerzy, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, krótko proszę, bo audycja mi się powoli kończy. Bardzo proszę. Jak najkrócej się da, kłaniam się nisko. Ja mam własny uniwersalny sposób na to, żeby sobie radzić z przemocą w cyberprzestrzeni. Po prostu jestem analfabetą internetowym z wyboru, ale skoro dostaliśmy zabawkę do ręki, to powinniśmy do niej napisać instrukcję obsługi. Podobnie jak kilkulatek nie może kierować na przykład autem. I nie liczmy tutaj na dobrą wolę właścicieli sieci, którzy są naszymi sługami, bo oni chcą na nas więcej zarobić. Dziękuję bardzo. Ktoś napisał, niemiecki sąd najwyższy ustanowił karę do 5 milionów euro za cyberprzemoc, wiedząc, że nie poradzi sobie inaczej z takim nawałem zjawiskiem. Lawinowo dramatycznie rosnąca fala samobójstw skłoniła władze Niemiec do podjęcia takiej jedynej, zdaniem słuchacza, słusznej decyzji. Pan Jerzy, witam pana, halo? A może pani Emilia? Pani Emilio, witam, halo? Dzień dobry. Dzień chciałam dobry. Powiedzieć, tak. Niedawno moja córka była ofiarą właśnie takiej cyberprzestrzeni. Po prostu weszła, żeby pomóc koleżance i natrafiła niestety na pedofila. Skończyło się tym, że porobiła screeny wtedy, kiedy ten człowiek się obnażał. Dzięki Bogu przyszło do nas, do mnie, do męża i powiedziała wszystkim. Zawiadomiliśmy policję i muszę powiedzieć, że naprawdę policja zachowała się wspaniale. Wysłuchali nas, byli z nami. Nie zbagatelizowali tego w ogóle. I taki apel do rodziców, bo dzieci teraz na Facebooku idą na ilość, nie na jakość znajomych. Biorą wszystkich, żeby tylko mieć jak najwięcej znajomych, bo taki prestiż jest. sprawdzajmy, naprawdę sprawdzajmy, co dzieci mają w swoich komputerach, kogo znają, bo to może stać się naprawdę tragedia. Nam udało się tej dużej tragedii, mam nadzieję, uniknąć. No przed nami pewnie jakaś rozprawa będzie przeciwko temu człowiekowi. Więc naprawdę nie zabraniajmy, bo to jest ich świat. To jest ich świat, tego nie dotrzymamy, ale kontrolujmy i pomagajmy tak, żeby te dzieci były bezpieczne w tym cyberświecie. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. Pan Łukasz komentuje, proszę zajrzeć na Twittera. Jak osoby publiczne, politycy, sportowcy, dziennikarze odnoszą się do siebie. To samo tyczy się celebrytów. Niewątpliwie te osoby mocno działają na młodszych, którzy powielają tę metodę komunikowania się. Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Wirtualna przemoc tak naprawdę nie jest wirtualna, tylko jest realna. Młodzi ludzie jej doświadczają faktycznie na co dzień w szkole, poza szkołą i to jest dla nich realny problem. To występuje razem z tą przemocą tradycyjną, którą już znamy, to znaczy te ofiary, które są ofiarami przemocy rówieśniczej, często są też krzywdzone za pomocą mediów elektronicznych. To bardzo uderza w dzieci, uderza w ich wizerunek, w ich poczucie wartości i może prowadzić nawet do niskich nastrojów. W skrajnych przypadkach są to nawet myśli samobójcze. Z takimi sytuacjami się spotykamy na co dzień. W telefonie 116, 111 odbieramy zgłoszenia od takich dzieci. Ponownie na antenie moi goście, pan dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Witam. Witam jeszcze raz serdecznie. I profesor Jacek Pyżalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu. Witam ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, czy radzimy sobie z cyberprzemocą, 14% internautów jedynie uważa, że tak. 86% trójkowiczów uważa, że nie. Pan doktor Ciarka, to nie jest zarzut do policji, od razu uprzedzę, ale nie mamy skoordynowanych działań wobec cyberprzemocy, nie mamy opracowanego planu działań postępowania. Może na poziomie, panie doktorze, gmin, dyrekcje szkół mogłyby, powinny wręcz nawiązywać współpracę z jednostkami policji. Ja myślę, że taki skoordynowany plan powinien powstać i ciężko mi tu się wypowiadać w imieniu innych ministerstw niż ministerstwo, któremu podlega policji, bo tutaj oczywiście musi być bardzo kompleksowe działanie, nie tylko policji, bo to jest takie ubieranie troszeczkę i winienie za wszystko policji, a przecież my nie możemy być ani psychologami, ani nauczycielami, ani policjantami równocześnie. Po prostu się nie da. I tu muszą być współpracujące ze sobą podmioty, podległe zarówno pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, również Nauki Szkolnictwa Wyższego, tak przynajmniej mi się wydaje, no i oczywiście też i organy podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, tak, aby przeciwdziałać wszelkiego rodzaju przemocy, która pojawiła się w sieci, która rzeczywiście rośnie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, z dostępem do niej. No i także niestety jest nagłaśniana bardzo przez media, co wpływa negatywnie. Ja dam taki przykład, znowu też nie chcę, żebyście to państwo dziennikarze odebrali negatywnie, ale swego czasu pojawiła się taka jedno z przedsięwzięć nazywane Grom. Ja nie chcę tego nazywać nawet Grom, bo gra kojarzy się z czymś miłym. I my to zjawisko obserwowaliśmy jako biuro do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej od pewnego czasu w Polsce, w 40-milionowym kraju. Zainteresowanie było znikome. To były 3-4 osoby, które włączały się do tego przedsięwzięcia dziennie. W momencie, kiedy nagłośniła to najpierw jedna ze stacji radiowych czy z mediów w Szczecinie, a następnie zaczęły powielać media ogólnopolskie, wzrost był lawinowy. Po prostu ci młodzi ludzie zaczęli wchodzić na te strony i sprawdzać, co tam jest. Jasne. Minuta nam pozostała. Przepraszam. Będąc odpowiedzialny za swoje słowa, powiem, że to zło zjawisko rozreklamowały media, po czym kiedy my jako policja przestaliśmy reagować na jakiekolwiek zapytania mediów i temat ucichł, znowu zjawisko wróciło do normy, a więc nie ma żadnego zainteresowania. Panie profesorze, szkoły określają tymczasem zasady postępowania we własnym zakresie w sprawie cyberprzemocy. Ta skala zagrożenia będzie rosła? To skoro zagrożenie będzie rosło, jeżeli nie będziemy się zajmować tym profesjonalnie. Bardzo się cieszę z wypowiedzi przedmówcy na temat właśnie takiego traktowania rzeczy skandalistycznie. Co mamy robić? Z jednej strony ktoś powie, mamy umieć reagować na cyberprzemoc, ale z drugiej strony powinniśmy potrafić uczyć odpowiedzialnego wykorzystania mediów, a to już nie jest działanie interwencyjne, gdzie czekamy na procedurę, co zrobić, kiedy już las się pali, tylko jak sadzić las, żeby był odporny na ogień, tak? Jak się teraz sadzi lasy w